129e qaida bi nga xamantene mom la sayyidi wa qurratu ayni al-sheikh sharif salahuddin at-tijani saqana allah min bahrihi bi a'zam al-awani wa radiya allah anhu wa ardaahu wa mata'ana allah bi suhbatihi fi ad-dunya wal akhirah wa atala allah baqa'ahu ma'a sihhati wal 'afiyah mi nga xamantene mom la indi mom moy yughtafaru fil wasa'ili ما لا يغتفر في المقاصد يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد يغتفر ديفنا جيغل في الوسائل تي جوتاليكو واي موي موي ما لو خامتيني لا يغتفر ديفكو جيغل في المقاصد تي جوبلو واي مانام موي ديفنا تي جيغل لو خامتيني بوني اوبجيكتيفي ديفكو تي جيغل dengoot moy li tax ma meuna am nangam lolou munif wala ma def nangam munif ni ci jigeel lo xamantene def ko jigeel cop def ko jigeel ci mbir yi ci jëmi bopum mune walidhalika mu joxe exemple bu am solo ci bir lolou mune walidhalika gis nga li motax sax lam takhtalif wutewul al ummatu xet bi fi ijabi niyati ci waral yene li salat ñel julli parce que julli jaamu yalla la go xamantene manam mom du wasila mom ci maqasidi la bok deeng mom djublu way la bokul ci wasaili bokul ci moyen yi alors que japp mom ci moyen yi la manam yi tax nga meuna dem defi ji julli ji la motax waxtala fu fil wudu mot te pourtant wouti nañ ci njapp ndax njapp yene farata la ci wala det lolou wouti nañ ci borom xam rahmatullahi wouti won nañ ci comme niñ ko gisse ci amdat wax kambe ci hadith mu jekk bi moy wouti nañ ci njapp comme hanafi rahmatullahi ñom dañu wouti nañ ci lolou wax nañ ni njapp ak cangal faatu yeb jarul yene alors que maliki shafi hanabila rahmatullah ñom dañu jarul yene waye am ma ci julli mom kenn wutewu ci ne yene farata la ci kon li manam mom mo nekkon qaida bobu muy nek qaida bo xamantene matna baye xel wallahu ta'ala a'lam.